Przeczytamy dla naszego dalszego rozważania cały drugi rozdział listu do Rzymian. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego czyni. Sama siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdzie sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości i pobożliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją, nieskuszone serce gromadzi sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez trwanie dobrych uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. Naprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żyda, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, sprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Jeśli wtedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżniać dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za woda ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci mającego w zakonie ucieliśnienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem, przez przekroczenie zakonu będziesz bezcześcisz Boga? Albowiem z waszej winy, jak pisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu, bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezanie. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Czy to ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu? Albowiem nie ten jest Żydem, który jest z nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest z nim zewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. rozdział możemy zatytułować, że Bóg chce pokazać wszystkim tym, którzy znają prawo, tym, którzy wiedzą, czym jest Bóg, jaka jest litera zakonu, a mimo to nie przestrzegają tego, tylko żyją według swojej cielesnego usposobienia, to właśnie tutaj jest pokazane w tym rozdziale, że Bóg takich będzie sądził. I tu przede wszystkim chodzi o Żydów, przede wszystkim o tych, którzy znają prawo czy zakon. I tak samo to też i może się i odnosić do nas, którzy znamy przecież to, co mówi Słowo Boże. Tylko, że my, tak jak w Jakuba jest napisane, że nie jesteśmy tymi, którzy są obciążeni jakby wykonywaniem zakonu, ale mamy ten wolność w zakonie, czy wolność w prawie. Bóg chce przede wszystkim od nas, wymaga nie litery zakonu, ale wymaga od nas, abyśmy całkowicie zdali się na wolę Bożą. Nie byli takimi ludźmi, którzy przychodzą do lustra i oglądają swoje oblicze, mimo to, że jesteśmy, ktoś jest brudny, odchodzi i mówi, jestem czysty. Także człowiek taki samego siebie oszukuje i zwodzi. Pierwszy rozdział pokazywał nam ogólność w tym grzechu i jakby zewnętrznym jakby grzechu pogan. Tu mamy pokazane właśnie, że Bóg chce i wymaga od tych, którzy powinni przestrzegać prawo, powinni żyć według Słowa Bożego, a tego nie robią. I tak jak mam zaś trzeci rozdział znowu pokazuje, że Bóg nad wszystkimi się chce zmiłować. Czy nad poganami, czy nad tymi, którzy są Żydami, czy nad tymi, którzy są chrześcijanami, Bóg nad wszystkimi chce się zmiłować. I to jest, kochani, wielka łaska Boża, że wszystkie okresy czasu, które były na ziemi, czy to do potopu, czy po potopie do Abrahama, czy zaś później, kiedy Mojżesz nadał prawo, czy zaś, może być za czasów proroków, czy teraz, kiedy mamy czas łaski, człowiek nigdy nie wytrwał i nigdy już nie żył tak, żeby się podobać Bogu. Ale tylko jeden na tej ziemi, to znaczy Pan Jezus Chrystus, dokładnie chodził tak, jak mówił na ten temat zakon i go całkowicie wypełnił. I możemy mieć tego zastępcę i tego wykonawcę zakonu, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Owszem, w tych wierszach widzimy przewodnią myśl, że chodzi tutaj głównie o zakon i jego wypełnianie, ale też trzeba zważyć na to, że Duch Boży również pokazuje to, że nie należy osądzać drugiego człowieka. Drugiego człowieka to również brata czy siostrę. Nie ma przez to usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz. Trzeci wiersz mówi, czym nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Tu Duch Boży przestrzega przed właśnie wszelkimi obmawami, wszelkim pokazywaniem, że może ktoś w jakiejś rzeczy upadł, czy może się potknął, dokładnie widzi przez, i to właśnie w tym słowie tutaj objawia, że każdy człowiek jest jednakowym grzesznikiem. Nie ma lepszych czy gorszych. I abyśmy sobie to właśnie głęboko uzmysłowili, że my właśnie jesteśmy takimi samymi grzesznikami, jak każdy inny człowiek. I raczej powinniśmy położyć, jak to gdzieś Słowo Boże mówi, palec na swoich ustach i nie wymawiać takich słów przeciwko bratu czy siostrze, ale sami przejrzeć swoje sumienia i ukorzyć się przed Bogiem i wielbić Go za to, że jest taki miłosierny i przebacza nam wszelkie grzechy, jeśli się do Niego z tym wrócimy. Człowiek co do zasady jest bez wymówki przed Bogiem i każdy z nas, gdy jest szczery, to zobaczy, że te grzechy, które tutaj wcześniej były opisane jako po prostu obraz człowieka, to po zbawieniu cały czas każdy się przyłapuje na być może trochę mniej wykiełkowanym egzemplarzu, ale dalej w swoim życiu dostrzegamy, że to jest stare ciało. I jeśli pozwolimy, żeby ono się karmiło światowością, to te rzeczy mogą rozkwitnąć jak dżungla. I trzeba mieć tego świadomość, że my żyjemy w ciele tutaj. Mamy zbawionego ducha. Mamy duszę, która jest wrażliwa na Słowo Boże. Przez ożywionego ducha mamy kontakt z Bogiem. I tego nowego człowieka mamy w sobie jak najbardziej posilać. Inaczej stary człowiek będzie brał górę i te rośliny zła będzie pielęgnował. One będą się rozwijać. Ile razy możemy się ugryźć w język, że a to zabrakło precyzji wypowiedzi, albo przestraszyliśmy się czegoś i gdybyśmy nie mieli tego zapędu bałwochwalczego, to byśmy powiedzieli to inaczej. I to są rzeczy, w których ciągle upadamy. Nawet Jakub mówi, że w wielu rzeczach upadamy. Mateusza, 7 rozdział, zawiera słowa Pana Jezusa. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. Czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło swego oka, gdy belka jest w twoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło oka swego brata. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że tutaj Pan Jezus w ogóle nie pozwala nam myśleć, że w naszym oku nie ma tego samego problemu. On tutaj wyraźnie zaznacza, że ten sam problem, który my definiujemy u innych, jest w naszym również życiu i to jest rzecz normalna. Wszyscy zboczyli, tak mówi do Rzymian. Wszyscy, co do jednego. Natomiast inną rzeczą jest konieczność czasami zachowania dyscypliny w zborze. Zbór to jest szpital dla grzeszników, a nie hotel dla świętych. Jednakże są sytuacje takie, że trzeba zadziałać, bo tak Pismo od nas wymaga. I to jest dopiero trudna sztuka, bo teraz kilku ludzi w tym upadłym ciele ma podjąć decyzję, która ma kogoś w sposób Boży zdyscyplinować. Dlatego Galacjan 6 rozdział mówi, że jeśli bracia przyłapiecie kogoś na upadku, ci, którzy mają ducha, mają takiego poprawiać w duchu łagodności, bacząc na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Jest to bardzo łatwo wtedy wpaść w pokusę, a ja jestem lepszy od niego. Mnie ten grzech nie pokonał. Może byłem czujniejszy, może byłem sprawiedliwszy, może bardziej czytałem Biblię uważnie. I to już jest grzech właśnie taki, o którym tu Rzymian mówi. Albo pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, gdzie Paweł zajmuje się bardzo smutną rzeczą. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet tych pogan, że ktoś ma żonę swego ojca, a wy wbiliście się w pychę, zamiast tak się smucić, aby został usunięty pośród was ten, kto dopuścił się tego czynu. Ja bowiem nie obecny ciałem, lecz obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił, więc padają takie słowa. Ja osądziłem tego, który to uczynił. Natomiast koncentracja jest na czynie, czyli nastąpił czyn i jest wymagana akcja. Czyli to nie jest bezpośrednio problem taki, że my tutaj zaczynamy, czy mamy zaczynać wchodzić w duszę tego, bo nie mamy takich kompetencji, że mieć rentgen. Po prostu niektóre grzechy, gdy one się pojawią, muszą zostać ukarane niemalże automatycznie przez karność i potem widzimy, że później jest praca ku przywróceniu takiego bieżącego, żeby on, drugi list do Koryntian o tym mówi, miał okazaną miłość, dlatego że my w niczym nie jesteśmy lepsi. Nikt nie jest lepszy od drugiego. Jesteśmy zbawieni całkowicie niezależnie od naszych wysiłków. Jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie z łaski. Niezasłużonej. Mówiliśmy o tym, że ten urywek, drugi rozdział, przede wszystkim połowa trzeciego, mówi o, wykazuje winę trzech grup ludzi. Pierwszy rozdział podkreśla przede wszystkim tych, którzy byśmy nazwali ludźmi niecywilizowanymi. Czyli na przykład jacyś buszmeni na Borneo, dajmy na to. Drugi rozdział, myślę, co najmniej w połowie odnosi się do ludzi kulturalnych, cywilizowanych, czy wykształconych, ponieważ temat Żydów właściwie pojawi się troszkę później, tak naprawdę od 17 wiersza drugiego rozdziału. I po trzecie właśnie dotyczy ludzi, którzy mają coś więcej niż tylko stworzenie, jako dowód obecności Boga, ale mają słowo, pisma prorockie. I ktoś, kto by czytał pierwszy rozdział, mógłby powiedzieć, to rzeczywiście jakiś najgorszy rodzaj ludzi, jakieś kanibale, czy pedofile, homoseksualiści, to zupełnie jest najgorsza kategoria ludzi. My się do nich nie zaliczamy. Ale tutaj mamy drugi rozdział, który mówi już o ludziach, którzy mają głębsze zrozumienie, którzy potrafią nazwać, że to jest dobre to, i to jest złe. W ten sposób zresztą świadczą, jak tutaj ten pierwszy wiersz mówi, że potrafią rozeznać, to jest grzech. I tym samym stawiają siebie wyżej, ponieważ, jak słyszeliśmy, to bracia mówili, ja tego nie robię, ale tu słowo mówi, ty potępiasz samego siebie. Oczywiście zawsze znajdziemy kogoś, kto jest gorszy od nas, ale w ostatecznym rozrachunku zawsze człowiek okazuje się grzesznikiem. I tutaj Słowo Boże tego dowodzi. Każdy potrzebuje zbawienia. Obojętnie, czy żyje gdzieś w dżungli, czy jest też ortodoksyjnym Żydem w Izraelu, czy też porządnym katolikiem w Krakowie. Każdy tak samo potrzebuje zbawienia. I zapewne taki człowiek, na przykład jak w dawnych czasach obywatel Aten czy obywatel Rzymu, miał się czym chlubić, ponieważ miał wykształcenie, miał obywatelstwo wielkiego państwa, chodził do teatru, miał bibliotekę, władał językami, miał wielką przewagę nad takim nieuczonym jakimś dzikusem, ale okazuje się, że pobudki jego serca były dokładnie takie same. Ponieważ ci dzikusi grzeszą w sposób ordynarny i bez zahamowań, ludzie elokwentnie wykształceni grzeszą w sposób bardziej poetycki, w sposób bardziej może elegancki, albo przynajmniej niejawny, ale grzeszą bardzo podobnie. W świecie, czy w dawnej Anglii mówiono, że dopóki ktoś tego nie widzi, to jeszcze nie jest grzech. Więc jest pewien rodzaj moralności się stworzył. Dopóki ludzie o tym nie wiedzą, to jeszcze nie jest nic złego. To jest ten sam grzech, tym, że z taką elegancką, kulturalną otoczką. I o tym właśnie mówi ten drugi rozdział. O tym, że ci lepsi ludzie, w cudzysłowie, czynią dokładnie to samo, tylko że bardziej elegancko. Wiemy, że wszyscy ludzie mają sumienie i to czytamy, to sam Bóg powiedział w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, 22 wiersz. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. To znaczy, że każdy człowiek ma pewien rodzaj kompasu w środku, czy takiej nawigacji. Każdy człowiek, obojętnie gdzie mieszka, w którym miejscu kuli ziemskiej, czy umie czytać i pisać, czy też nie, bez względu na wykształcenie, każdy ma taki rodzaj nawigacji w sercu, która, jeśli robię coś dobrze, zapala się zielone światełko. Jeśli robię coś źle albo mam zamiar zrobić źle, zapala się czerwone. I to w każdym człowieku działa. Oczywiście ta nawigacja czasem robi błędy. To jest prawda, bo nasze sumienia są niedoskonałe. My jako wierzący nasze sumienia szkolimy, czy doprogramowujemy, czytając Biblię. Faktem jest, że każdy człowiek ma zdolność rozróżniania. To jest dobre, to jest złe. Nawet nie czytając nigdy w życiu Biblii. I tutaj właśnie Słowo Boże mówi, że ci, którzy osądzają, sami robią to samo. Czyli właśnie to ich sumienie jest jak gdyby zepsute w tym miejscu, ponieważ nie potrafią sami siebie osądzić. Tutaj czytamy drugi wiersz. Sąd Boży jest słuszny, czyli on, Bóg zawsze posądza zgodnie z prawdą, tak jak jest. Wiemy, że przed sądem ludzkim można rzeczy przedstawić w innym świetle. Może być jakiś kluczek prawny, że sprawę można odwrócić. Można coś udać. Natomiast sąd Boży zawsze jest dogłębny i całkowity. Jest też sprawiedliwy, piąty wierszyni, sprawiedliwy sąd Boga. Często mówi się o niesprawiedliwych wyrokach. Sąd Boga zawsze jest sprawiedliwy. I mamy jeszcze 16 wiersz, że Bóg będzie sądzić ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Czyli są sprawy, które są zakryte, ale Bóg je odkryje i wszystkie w należyty sposób rozpatrzy, czy też rozstrzygnie. Ale musimy mieć to na względzie, że tutaj nie tyle jest mowa o nas wierzących, chociaż oczywiście każdy wiersz można przyłożyć do siebie, tak to jest, ale tu nie jest ten rozdział napisany po to, żebyśmy się czuli jacyś zdołowani i bezsilni, bo to jest mowa o stanie ludzi, którzy nie pokutowali. Natomiast ja wierzę, że my jesteśmy w gronie ludzi, którzy pokutowali, którzy zgodzili się z Bogiem i potwierdzili, tak, jestem grzesznikiem. Tu jest mowa o ludziach, którzy tego nie wyznali. Więc tu musimy o tym pamiętać, że ten rozdział nie jest po to, żeby nas oskarżyć. Ten rozdział jest po to, żeby udowodnić, że nawet ludzie, którzy mają wiele przywilejów w tym życiu, czy nawet niektórzy czytają Stary Testament, a może jest teraz Nowy Testament, że sam fakt tego przywileju nie czyni ich lepszymi, dopóki nie będą pokutować, dopóki nie wyznają swoich grzechów i nie zawołają o zbawienie, o ratunek od Boga. Do czego zmierza ten siódmy wiersz? Myślę, że jako wierzący ludzie nie mamy tej tendencji osądzania innych. W tym sensie osądzania i jakby wywyższania samych siebie. W ludziach niewierzących jest taka tendencja. W rozmowach zawsze słyszy się taką właśnie postać w ich sercu, że nie jestem taki najgorszy. Że są ludzie gorsi. I potem widzimy, że taki człowiek nigdy nie spotkał się z prawdziwym Bogiem, który przebacza winę. Kiedy w ten sposób człowiek rozumuje, czy przychodzi i chce przed Bogiem stanąć jako sprawiedliwy, to jest właśnie taki człowiek, który tutaj w tym pierwszym wierszu jest opisany, który mówi, nie jestem najgorszy. Ile słyszymy właśnie takich wypowiedzi, na przykład w więzieniu spotyka się sytuacje, że oni to pedofilów to by od razu tam można powiedzieć jakby kombinowali albo oni zasługują na śmierć. Są sędziami właśnie, chociaż sami zostali przez sąd osądzeni i znajdują się w miejscu kary za swoje czyny, to jednak to tak rozsądzają, że są inni gorsi od nich. I tamci zasługują, można powiedzieć, na jeszcze gorszą karę niż oni. Ale u Boga każdy człowiek i każdy grzech jest jednakowy. I każdy, jeżeli się nie upamięta, poniesie za to karę. Oczywiście według Bożych zasad i według Bożego prawa. To nie jest naszą rzeczą, aby kogoś, jakby można powiedzieć, osądzać w ten Boży sposób, bo Bóg jest tym, przed którym człowiek grzeszy i ten właśnie ten grzesznik, który grzeszy przed Bogiem, on będzie przez tego Boga, który to prawo i tą zasadę sądzenia ustanowił. Było oczywiście wspomniane o nas, że mamy sądzić siebie nawzajem, to znaczy albo też rozsądzać, albo też wskazywać, albo też pokazywać to, że coś jest złe, coś jest niedobre, coś jest niemoralne, coś nie pasuje do świętych. Także ta zasada jest nam potrzebna i musimy ją stosować, bo Słowo Boże na innych miejscach o tym nam mówi. Ale w żadnym razie nie mamy w ten sposób osądzać czy poniżać kogoś, a siebie w ten sposób wywyższać. To jest bardzo złą zasadą i to jest zasada ludzi niezbawionych, którzy nie mają sumienia, czy nie mają, ich sumienie nie jest oczyszczone, czy nie jest, możemy powiedzieć, w Boży sposób uratowane i ci ludzie po prostu w ten sposób grzeszą i sami na siebie ściągają. Jakże wiele słyszy się takich wypowiedzi, które mówią, a co z tymi, którzy są tam gdzieś daleko w Afryce, gdzieś tam na wyspach, co z tymi ludźmi? Bóg ma swoją możliwość, On wie i każdego człowieka zna, ale ci ludzie, którzy żyją tutaj, w naszym kraju i chcą właśnie w ten sposób siebie jakby przybliżyć do Boga przez to, że są jakimiś chrześcijaninami, a innymi pogardzają i myśli, mówią, że my jesteśmy w kraju chrześcijańskim, a tamci żyją całkowicie bez Boga, to nie ma tutaj różnicy, jednakowo przez Boga zostaną osądzeni. Tutaj drugi wiersz mówi, bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. I trzeci, czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? I czwarty wiersz jest takim jakby podsumowaniem, albo takim, co Bóg właśnie oferuje każdemu człowiekowi. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do opamiętania Cię prowadzi, to znaczy, że Bóg czeka na grzesznika długo i chce, żeby ten człowiek się upamiętał i chce, że człowiek coraz bardziej idzie, może powiedzieć, w dół i coraz więcej grzeszy, ale to Bogu nie chodzi o to, żeby człowiek jeszcze więcej coraz grzeszył, ale chodzi o to, żeby tak jak właśnie ten syn marnotrawny coraz bardziej się ubrudził w tym błocie tego świata i Bóg chce w końcu tego człowieka wyciągnąć, tak jak czwarty wiersz tam mówi, że człowiek w ten sposób lekceważy dobroć i miłosierdzie Boże, bo właśnie ten syn, młodszy syn ojca w końcu zobaczył, że właśnie ojciec jego jest dobry, że u jego ojca wszystko jest, można powiedzieć, na swoim miejscu, że nawet cudzy mają chleba pod dostatkiem, a on tutaj z głodu ginie. I właśnie ta cierpliwość tego miłosiernego ojca doprowadziła do tego, że on go upamiętał i wrócił. To jest, można powiedzieć, sposób Boży, który sprawia, że najpierw człowiek idź rób, grzesz, jeśli chcesz beze mnie, ale możesz wrócić do mnie, a ja mam wielką łaskę dla Ciebie. Człowiek swoim własnym postępowaniem i życiem myśli, że doprowadzi siebie do Boga, ale bez Boga nie możemy tego zrobić. Chciałbym tego poprzedniego rozdziału, żebyśmy rozważali 18 wiersz, mamy taki wiersz, który przez nieprawość tłumią prawdę. To tak to wygląda też w wielu rzeczach, żebyśmy wiedzieli, że jest dzisiaj nazywane to, co złe, jest nazywane dobrem, a to, co dobre, jako po prostu złe. Że ktoś się powie, że nie toleruje grzechu, że powie, że to jest złe. Powiedzą ci, że ty jesteś nietolerancyjny, ty jesteś zły. Też jakbyśmy wiedzieli po prostu w wielu rzeczach, no i też to rozsądali po prostu. I też w tym trzecim wierszu, tym osądzaniu, chciałbym po prostu podać taki prosty przykład, jak po prostu to jest, jak to się dzieje. Na przykład, że widzimy, że ktoś po prostu jedzie szybko, gdzieś patrzymy na kogoś, mówi, ale wariat jedzie. Czy komuś opowiadamy, że ktoś tak źle po prostu jechał, a tym ktoś słuchając nas pomyśli sobie, a ty jak jeździsz? Też po prostu zobaczmy jak w takiej małej sprawie też osądzamy drugich. Też nie wyłączam tego po prostu tego siebie. Tak samo też zauważam, że tak po prostu łatwo postępujemy. Tak łatwo osądzamy kogoś, a sami po prostu no, też na przykład źle jeździmy. Taki mały po prostu tylko przykład, jak też i w wielu rzeczach po prostu nie zastanawiamy się w codziennym życiu, w postępowaniu naszym, czy w rozmawianiu, czy w ogóle w domu, gdziekolwiek, jak osądzamy sprawę, a po prostu a sami jakoś tego nie widzimy w różnych sytuacjach. Przykład Dawida, któremu Natan opowiedział historię. No. On powiedział, winien jest śmierci. Ty jesteś tym człowiekiem. Wymowną ilustracją tego, co czytamy w Rzymian 2, jest 8 rozdział Jana. A Jezus poszedł na górę Oliwną. Potem znowu wcześniej rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego i siadłszy nauczał ich. I przyprowadzili do niego uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a gdy nie przestawali go pytać, podniósł się, powiedział do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi, a gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. Cudzołóstwa nie da się samemu popełnić. Jeżeli ona była złapana na gorącym uczynku cudzołóstwa, to z kim i czemu ten ktoś nie był przyprowadzony? I jeżeli już to jest dowodem na to, jak byli to fałszywi oskarżyciele. Często też jest tak, że do pewnych grzechów dochodzi poprzez zaniechania innych. Czyli też musimy, jeżeli widzimy gdzieś taką sytuację, rozważyć, czy przypadkiem mój mały akt bałwochwalstwa nie przywiódł kogoś do większego aktu bałwochwalstwa. Moja mała plotka nie wywołała większej plotki, albo odwrotnie, moja duża plotka u kogoś wywołała tylko małą plotkę. I być może jest to lekcja też dla nas. Oczywiście drugi Rzymian jest głównie odnoszący się do tych, którzy znają prawo, niezbawionych. Ale my w tym samym ciele cały czas operujemy. Cały czas musimy pamiętać, z jakiego korzenia jesteśmy, z jakiego rodu jesteśmy. To jest po prostu ciało, które nie ma wstępu do nieba i gdy Pan Jezus przyjdzie, pierwsze, to rozprawi się z tym ciałem. Ono będzie całkowicie przemienione, bo ono się nie nadaje do tego, żeby przez wieczność być Bogiem. Lecz Boga w tych grzechach już wielu lat. 196. Na swych grzechach ja żył wiele lat, ze szczęścia Twojego mi nie mógł dać świat. Z daleka od Boży błąkałem się zły, nie Bogiem pojednać i chcę Boże. Gracias.